तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा। ए यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम। कह दो ना यू आर माय सोनिया। कह दिया यू आर माय सोनिया। That community program are not working. Come first. एक एक मिनट बेटा, one minute. Yeah. क्या हुआ? क्रेश कहा था ना स्टार्ट से स्टार्ट करो। Hi, good morning.